4. โนจะเมสิยาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าเราไม่พึงมีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าละถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงแสวงหาใคร่ครวญด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วบริขารของเราก็จักไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ6ประการนี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ละถึงละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าโนจะเมสิยาสูตรที่4จบห้านัตถิทินสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุรุษคือประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่เมื่อตายไปธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธ

วมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. วาตสูตร 2. เอตังมะมะสูตร 3. โสอัตตาสูตร 4. โนจะเมสิยาสูตร 5. นัตถิทินนะสูตร 6. กะโรโตสูตร 7. เหตุสูตร 8. มหาทิฏฐิสูตร 9. สัสสตทิฏฐิสูตร 10. อสัสสตทิฏฐิสูตร 11. อันตวาสูตร 12. อนันตวาสูตร 13. ตังชีวังตังสรีรังสูตร 14. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร 15.โหติตถาคโตสูตร 16. นโหติตถาคโตสูตร 17. โหติจนะจะโหติตถาคโตสูตร 18. เนวโหตินะนะโหติตถาคโตสูตร